moi mobimi nikoya makambo mama hongo na koyanga na hongo bakondi melanga ite hongo nikambo litinga misengai bakondi melanga ite hongo gai monzo zoto ya makambo dossier beba zoto ya masolo Batuta libaku, se kombo nangai Bakende ki muziki, on se kombo nangai Bakani mwana motoi Na koyanga na bakondi melangai Te obomba na botinga misenga yo Ngai monzo, posa ya koseka Dosye epeba, nanya kondi mangai Kuruze na mema, sangose ya kisyo Na batisinga yo na kombo ya poison Makani mwana motoi Moi mobimi Deko ya makambo mama gogo Na koyanga na gogo Bakondi melanga ite hongo Likambo litinga misengai Bakondi melanga ite hongo Ngai monzo Zoto ya makambo Dosye beba Zoto ya masolo Batuta libaku Se kombo nangai Bakende ki muziki O se kombo nangai Bakani mwana motoi Soye ide mon cher Nakoyanga na bakondi melanga ite hongo Mbanda botinga misenga yo Ngai monzo, posa ya koseka Dosye beba, nanya koni bangai Kuruze na mema, sangose ya kisyo Babati singa yo, na kombo ya poison Baka ni mwana motoe Zalina yo mama eh Opusa koloba mobali abanga kama kelele nandako Oh mama yole yole yole yole Likele mayo nanani goma soyo Nadzabulu Mobali zalina yo mama eh Nikamo yoko bebisa opusa bazuwa ya bonsenzi Okosana musasa mobiba mobali na yo kojanti mama re Ngai na moni kakao mama re Fote zari na yo mama re Opusa koloba mobali abanga kama kerele na dako Ndenge nini ya vanda o yole yole o yole Mono kwelinga koloba ngai mozo e Nakola na tengo konga kondo siye biba Topisi nze la rabaye maswaka kitoko balo baka Pisa se lo lendo gogo mama ye yo lele go Gaina moni kaka o mama ye Fote zalina yo mama ye Opusa koloba mobali abanga kama kelele nandako Oh mama yone yone yone o Yule Maina monika karo mama ye Tika nalimbisa yo ae yo solo bi Monoko elinga koloba etu tika kalibaku mama Toema na bafami yo ibonga kiyo tongo nga te wugo Maina monika karo mama ye Fote zarina yo mama ye Opusa koloba mobali abanga kama kelele nandako Ndenge nidi abanda o yule yule o yule Poni otinga minanga poyega mwasya yo Azwakate Olulinga nalikambo go mamage Atulae Topesi ndela nabaye baswaka mutani badendaka Miso seno lendo go go mamaye yolele go go Kaina monika kao yo mama ye opusa koloba mobali abanga kama kelele na ndako oh mama yo de yo de yo de yo de likere mayo na nani go mosio yo na nani ye alolinga na likambo go mama ye likambo yo kome bisa opusa bazuwa ya salite Okosana kisasa mobiba mobali na yo ko janti mama ke Kaina monika kao mama e Fote zali na yo mama e Opusa koloba mobali abanga kama kelele na nako Denga denge abanda o yode yode o yode Mono pelinga koloba ngai mozo e Tika na limbisa yo e O sale malam Monoko elinga koloba etuti kaka libaku mama Toyeba na ba famiyo ibonga ki yo finga gate gugo Kaina moni kaka o mama e Fote zarina yo mama e Opusa koloba mobali abanga kama kelene nadako O mama yone yone yone o yone Denga nini ya banda o yone yone o yone Yole, yole, yole, yole, yole, caramba, what?